Pressbyrån Hälsan. Ja, är det Pressbyrån? Jajamän. Hej, Bill Frisell heter jag. Hej. Jag ringer från Bongo Productions. Jaha. I förmiddags var det inne en kille och köpte en ask Marlboro, en Double Dime och ett Aftonblad, va? Ja. Mm. Kommer du ihåg det? Ja då. Ja. Det var bara på skoj alltihop. Det var på skoj alltihop? Ja. Vadå då? Ja, det var bara på skoj alltså. Han, Aftonbladet hade han redan läst, vet du. Han, chokladen ville han inte ha. Han röker inte heller, va? Jaha. Så det var bara skämt. Vi har en del sådana killar ute på stan, vet du, som springer omkring och spexar lite grann sådär. Du förstår, vilken grej. Vi skrattade så vi nästan dog här uppe. Ni gjorde det? Ja. Ja. Men nu vet du att du var på skämt i alla fall. Du har gått på det. Ja, men vi får det där. Det är helt otroligt. Ja. Ja. Okej. Du är nöjd nu då? Ja, jag är så nöjd. Nu går vi på lunch, grabbar. Ja. Hej. Hej.